Неистривай с поглед, неизбежните неща, не убивай всичко неродено. Сигурно се лъжа, може би греша, нещо става с мене. Ясното слънце сети в моите очи, няма никой тук на вълнолумен. Ако може да се видя някак отстрани, може би ще си припомня, може би ще се позная. Разтреперено море, разтреперени ръце, разтреперена усмивка. Спомени блуждаят в бурното море и не дават миг почивка. Есенното слънце сети в моите очи, няма никой тук на вълнолома. Можех да се видя някак отстрани, може би ще си припомня, може би ще се позная. Утре. Утре. Пин пин пум пин. Трети до тюн тюн. Тигаден тин тюн тюн. Тигден тян тян тян дюн. Тидеди дюн. Тидюн прэндюн. Тюн тюн пум пум пум. Тидеди дрюн пум. Трин тян кон кон. Разтреперано небе, разтреперани ръце, и морето се въздиша. Крясъци на чайки по прозрачното небе, за вратоки свои пиша. Есенното слънце свети в моите очи, няма никой тук на вълнолома. Ако можех да се видя някак отстрани, може би ще си припомня, живи ще се позная. Down.